네. 세. 세. 두두. 두두. Zimo sam cała torba, imao sam cała torba, cała torba. Imao sam oka bez nas, imao sam oko para. Fabriki dwa, tiglio sam saka głowa, myrio sam saka głowa. To što taka, poslije sabiram trošljaka i prajena. Slagam im oko tjutjun, poslije izlizam na vun. Otvaram vratata na vhoda, na vhoda vratata otvaram mi run. Телефон звъни, або да бе кажи, аз съм тука, ела там или кажи къде си, къде си ти, къде си ти, защото аз съм си в махлата. Помня като фърлях причетата на патриарха, после дома драйва, играя Half-Life. This is my life, да, на микрофона от скайпа. Аре, аре, аре, аре, аре бе, аре бе, аре бе, аре бе. Аре, брата, е бързо, че ще трябва бягам. Трябва да бягам. Аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре. Трябва да бягам. По-бързо, мочи, бързо, трябва бягам. Бързо, трябва да бягам. Аре, аре, аре, трябва да бягам. Аре, брата, е бързо, че ще трябва бягам. Щото бързо, трябва да бягам. Аре, аре, аре, трябва да бягам. По-бързо, мочи, бързо, трябва бягам. Първо взимаш пет напред, хвърляш ги и взимаш 10. И чакай, знаеш, че вече си замесен в играта. 50-ки, 300 марки, 20-ки, 50-ки и стоянки. По джобовете само пачки, не използва карти, не признава банки. Телефона постоянно звъни, момчето просто явно доста гърми. Има после добри, не спира да кашира, да прибира, да дублира, прави още пари. Денонощно дори невъзможно звучи, ама той е моят май, изобщо не спи. Много доста гърми, ебах, ебах. Цяла нощ ми реди черти, защото знае, че аз съм човека. Дето му показа прак, път към успеха, ам да плъч, деца вика. Подадох му врагата, парата, турбата, везната, лечета и плика. Е, ако ти трябва нещо звънка, знаеш как ще измислим тънко. Тънко, обаче кай, защото трябва бързам, чакат ма вънка. Аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, аре, брата, е бързо, че ще трябва бягам. Трябва да бягам. Аре, аре, аре, аре. Трябва да бягам. По-бързо, мочи, бързо, трябва бягам. Бързо, трябва да бягам. Аре, аре, трябва да бягам.